zwrotami lub wypróbuj za darmo i ciesz się dodatkowymi oszczędnościami. Dowiedz się więcej na allegro.pl/smart. Jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 25 sierpnia, minęła 16. Monika Mazur-Chrzan, zapraszam na serwis Trójki. Za 2 godziny w całym kraju zawyją strażackie syreny, by uczcić pamięć strażaków, którzy zginęli w Poznaniu. Alerty przed upałem obowiązują na wschodzie kraju. Zloty pszczelarzy w Kurowie, trwa tam biesiada miodowa. Dziś o 18 we wszystkich jednostkach Państwowej Straży Pożarnej zawyją syreny w związku ze śmiercią 2 strażaków, którzy zginęli podczas akcji gaszenia pożaru w Poznaniu. W ten sposób strażacy złożą hołd swoim tragicznie zmarłym kolegom. 2 strażacy zostali uwięzieni w budynku po wybuchu, do którego doszło w nocy. Przez pewien czas utrzymywano z nimi kontakt, ale po zawaleniu się konstrukcji komunikacja się urwała. Około południa rodziny dowiedziały się, że mężczyźni nie żyją, mówi wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz. To byli doświadczeni ratownicy. Ginie nam 34-letni kolega z 12-letnim stażem, 33-letni kolega z 11-letnim stażem. Osierocił 2 dzieci. Ci strażacy oddali swoje życie, by próbować ratować innych. Prowadzona akcja i cała koordynacja. Ja w tym momencie nie mam nic do zarzucenia. Natomiast na pewno będziemy robić bardzo głębokie analizy całej tej sytuacji. Rodziny ofiar zostały objęte pomocą psychologiczną. Jest ona przewidziana również dla mieszkańców, którzy musieli opuścić w nocy swoje domy. Ewakuowano około 120 osób. Część z nich straciła cały dobytek. Do 18 wzrosła liczba rannych po zderzeniu busa z samochodem osobowym w pobliżu Smulska w Wielkopolsce. Do wypadku doszło chwilę po 12 na odcinku Turek-Ujeniów. Bus przewoził dzieci wracające z obozu piłkarskiego. Według szacunkowych na razie danych poszkodowanych może być nawet 18 osób, w tym około 10 dzieci. Wypadek także na Pomorzu po 14 na trasie kaszubskiej między węzłami Chwaszczyno-Gdynia-Wielki-Kack. Doszło do zderzenia 4 aut. W wypadku poszkodowana została 1 osoba. Na miejscu wciąż mogą tworzyć się utrudnienia. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty przed upałami we wschodniej Polsce. Dotyczą terenów na wschód od linii Gdańsk-Wrocław. Na wschodzie Polski jest bardzo gorąco. Miejscami temperatura może dochodzić do 33 stopni Celsjusza. Ostrzeżenia obowiązują do godziny 19. Dzisiaj upał obejmie całą wschodnią połowę kraju, gdzie obowiązują ostrzeżenia meteorologiczne przed nim. Termometry mogą dzisiaj miejscami pokazać tam nawet 33 stopnie. W poniedziałek i we wtorek upał obejmie już tylko krańce południowo-wschodnie naszego kraju, gdzie temperatura wzrośnie miejscami do 32 stopni. Mówi dyżurny synoptyk IMGW Michał Folwarski. Upały w całym kraju mają wrócić w środę. Bardzo ciepły ma być też początek września. Jolanta Turkowska, Polskie Radio. Przed początkiem roku szkolnego Caritas przygotowuje wyprawki szkolne dla potrzebujących. Akcja Tornister pełen uśmiechu organizowana jest po raz 15. W zeszłym roku tylko w rejonie Białegostoku pomoc trafiła do ponad 500 uczniów z ubogich rodzin. Liczymy, że w tym roku będzie podobnie, mówi Monika Łyżwa z Caritas Archidiecezji Białostockiej. Plecak, piórnik, kredki, mazaki, wszystko to, co dzieciom przyda się do szkoły. W ramach tegorocznej kampanii tą naszą pomoc kierujemy do dzieci potrzebujących z terenu Archidiecezji Białostockiej. Pomoc też jest kierowana do dzieci ukraińskich przebywających na terenie Polski, będących pod opieką Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom, jak również pomocą objęte zostaną dzieci, które są pod opieką placówek Caritas. Podobne akcje organizowane są w całym kraju. Pszczelarze drugi dzień prezentują swoje wyroby na biesiadzie miodowej w Kurowie na Podlasiu. Tłumy przyjechały tu, by posłuchać koncertów folkowych i spróbować domowych wypieków. Mydełka miodowe, maści, pomadki, no i robimy warsztaty z wyrobu świec. Tak się to zaciera palce, potem się stuka o tako i jest równy. Jest bardzo fajnie, ja ten zapach lubię. Nie samymi miodami człowiek żyje. Co pani można zdobyć? U mnie można kupić lawendę, olejki lawendowe, hydrolaty, woreczki z lawendą. Lawenda pięknie pachnie i lawenda odstrasza komary, odstrasza mole. Działa relaksująco i uspokajająco. Można sobie pokropić poduszkę i pięknie pachnie i się dużo lepiej śpi. Wykonuję rzeźby, szczególnie o tematyce sakralnej, ale też ludowej, z drewna lipowego. Zainteresowanie jest. Kupuję szczególnie na przykład Matki Boskie albo Święte Rodziny, aniołki, kapliczki, tak jak tutaj widać. Artykuły, których na co dzień się nie spotyka. To ładnie wygląda, no. Zawsze co roku jest pięknie tu. Biesiada miodowa w Kurowie potrwa jeszcze godzinę. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Afro godzina. Have you ever heard that melody before? Or is your lifelong consolation that you did more? Did you tear your mother away from the cartoon store? They don't let Michael hold you anymore. No, and I don't want to lose that war. Have you ever known a victory so sweet to eschew the basic promise not to eat streets? Did you tear your faith away from the chorus complete? Now every confrontation is a treat. No. But I don't want to lose my seat. Did you ever go? Did you ever know? Did you ever go down here? Okay, you have, but why wasn't I there? I bet you've heard that melody before. Is your lifelong consolation that you heard more? Did you tear your father away from the family floor? They don't let Michael hold you anymore. No. So I'm hungry to taste that thorn. Witamy Państwa, życzymy miłej niedzieli, smacznej kawusi. Katarzyna Fiust-Wojtkowska za szybą i Michał Afto-Hoffman przed nią. Tak to przynajmniej wygląda z mojej perspektywy. Najbliższy miesiąc, planujmy szeroko, poświęcimy, znaczy ja i mam nadzieję słuchacze, na swoisty odpoczynek. Audycje będą tematyczne, rzecz jasna wysokojakościowe zostaną, ale elementy cykliczne na chwilę zawiesimy z dwóch powodów. Pierwszy jest taki, że muszę znaleźć dobre pomysły, a drugi, no, że muszę wygospodarować czas, ale niebawem nastąpią zmiany w moim życiu i za plus minus miesiąc wrócimy do wskrzeszania zmarłych, do czegoś z niczego i do cudawianków. Bardzo długo szukałem określenia dzisiejszego tematu przewodniego, no mimo, że on ewidentnie istnieje, to brak mi słów kluczy, nie wiem, barok, folk, sofisty, indie, soft prog, alt pop, no wszystko pasuje. I nic nie pasuje. Zdecydowałem się na wyświechtany single songwriter. Niestety nie zachowam parytetów. Obiecuję to nadrobić, spróbować nadrobić później. A tymczasem zapraszam 5 single songwriterów z 5 krajów. Pierwszy z nich nas przywitał zaraz po dżinglu. Chris Weisman, albo Weisman. Wykształcony gitarzysta jazzowy, który lubi też pośpiewać. Thorn to jeden z normalniejszych tracków, jakie popełnił, bo ogólnie to jest muzyk bardzo ekstrawagancki i bardzo osobny. No, ktoś mądry powiedział, że tylko w ludziach małych nie znajdziemy niczego dziwnego. Jego, znaczy Chrisa, twórczość jest no bardzo jego właśnie i obejmuje piosenki, miniatury gitarowe, plamy ambientu i jazzowe improwizacje. No to jest postać typu R. Stevie Moore albo Daniel Johnston, chociaż gra i śpiewa raczej jak krzyżówka Eliota Smitha z Robertem Wyattem. Thinking in a stupid style. Kant Chamomile z tegorocznego albumu Plum Appointment Chrisa Wisemana. Mieszka on w stanie Vermont, w takiej dziurze, że brak jej na mapie, jak sam mówi, i cały czas tworzy, bo piosenkopisarzy w ogóle można podzielić na dwie kategorie. Jedni nagrywają rzadko i to jest cała pozostała dzisiaj czwórka, a inni nagrywają jedną płytę miesięcznie. I w przypadku Chrisa to nie jest hiperbola. On naprawdę nagrywa kilkanaście płyt rocznie na swój wysłużony ośmioślad. A ja na niego wpadłem dopiero wczoraj, dosłownie. W związku z tym może mi zabraknąć życia, żeby się przegryźć przez jego dyskografię. Co prawda już widzę, że na każdy brylant przypada kilo piachu, ale jakież to są brylanty, no. Z komentarza na Bandcampie. Nikt nie zmienia akordów tak jak ten facet. Śmiałe, ale to może być prawda. Można być low-fi, jak Chris, niczego nie dopracowywać, a można być hi-fi, wymuskać materiał jak Anglik trawnik. Dobrać sobie najlepszych muzyków i aranżerów w kraju i niech podłożą coś mocnego pod te eteryczne gitarę i śpiew. A czyj śpiew? W jakim kraju? Dojdziemy do tego również. Po krótkim intro. I love sunshine. To jednorazowe coś nazywało. Taki motylek. Prześliczny, ale krótko. Jego korpusem tego motylka był Sasha Gottschalk, a skrzydełkami zespół, właściwie cały kolektyw, Jazzanova. Sunchild to jest tytułowa piosenka z ich jedynego oczywiście albumu i wcale nie najbardziej rozbudowana, przynajmniej nie pionowo. Znaczy, tak to może wyjaśnię, poziomo odnosi się do formy, a pionowo do treści. Do treści. So Atlantic, niemieckiego zespołu, Thief. Zmiksowany jakby 60 lat temu. Tak szeroko w stereo, że jeżeli słuchamy tylko jednego kanału, na przykład na jakimś głośniczku, to słuchamy innego kawałka zupełnie. Forma ciekawa, a treść, kochani, tylko refreny tu się utrzymywały ściśle i w tonacji, a i tak nie wszystkie. No arcydzieło. Pamiętam, jak mój przyjaciel tę płytę dostał do recenzji i zaczęliśmy jej słuchać. Kolejność na początku była właśnie taka. Straszliwe one-two. Najpierw Sunchild, potem Atlantic. No i przyjaciel trafnie podsumował, że chyba nie znajdzie słów na to, co usłyszał. Potem jednak znalazł i nawet jakoś w recenzji nawiązał do King Crimson, bo King Crimson być musi. Pozdrawiam cię tu. Afro godzina. A ten zespół zespołem był już naprawdę i zostawił po sobie kilka płyt, ale jego absolutnym władcą i autorem całego materiału był, jakżeby inaczej, śpiewający gitarzysta. Pirta, pirta, kolekko. tutaj słyszę, oprócz oczywiście King Crimson, jakieś echa grunge'u w budowie linii melodycznych. Motoryka z kolei jest taka jakby indie rockowa, no niczego nie żałują. Ja żałuję, że gramy z Maglio, z debiutu projektu Lekki, bo ten brzmieniowo kuleje troszkę. Późniejsze płyty są pod tym względem super, ciepłe i... że użyję takiego okropnego epitetu vintage'owe. No ale tam z kolei Singer był w gorszej formie songwriterskiej. Singer, czyli Janne Kusela, to prawie jak Lucy Koskela, a skład uzupełnili wyjadacze, członkowie innych zespołów z tego samego kraju, takich jak Bonefunk MCs i Leningrad Cowboys. Mala Mala, tuolla taas sandaaleissa, yksin Francesca, aalloillansa seilaa. Kwartet z Finlandii o nieco swojsko brzmiącej nazwie Liekki. Bardzo śmieszne. W utworze Francesca Mala. I tu już serio lingwistyczna zagadka. Otóż mala chyba znaczy malować. Więc czyżbyśmy to pożyczyli z fińskiego? Jeżeli ktoś potrafi odpowiedzieć albo rozjaśnić inne ciemności, w które zbłądziłem, to polecam mail afrogodzina@polskieradio.pl albo stronę facebook.com/afrogodzina. Oczywiście istnieją też crooner-songwriterzy. Jak odróżnić Krunera od Singera? No także Kruner jest sentymentalistą, nosi garnitur i ma w ręku kieliszek dobrego alkoholu. A jak odróżnić sentymentalisty od niesentymentalisty? No także sentymentalista, nawet jak wykonuje czynności fizjologiczne, to płacze. Okej, żarty na bok, zwłaszcza słabe, bo my tu mamy do czynienia z prawdziwym artystą. Wszystko, o czym mówiłem, się zgadza. I postawa, i cena, bo prezentuje on nie tani sentymentalizm, a drogi. Tak drogi, że mało kogo na niego stać. Zostałem uwiedziony, chromatycznie uwiedziony piosenką Ruby Rises, napisaną i wykonaną przez smutnego, rosłego i pięknego mężczyznę, jakim niewątpliwie, sądząc po jego dorobku, bo nie wiem jak wygląda, jest Oren Levy. On nagrał dużo takich smutnych, rosłych i pięknych utworów, mimo że jego dyskografia jest skromna, bo obejmuje tylko dwa albumy. No jest jeszcze trzeci, ale zawiera bajkę o niedźwiadku. Po niemiecku. Der Berg, der nicht da war. Bo Oren jest także lektorem, ale wolę jak śpiewa. you draw on the floor. Then you crawl to the bedroom, but you stop at the door. Conversations grow old. You and I, we have not said a word in a while. I'm losing my humor, you're losing your smile. And the night portrays us, the moon betrays us, and the dark uncovers us. And under the covers, lying second-hand lovers tonight. Sorrows and pictures we took. You'll start smoking. I'm reading a book. I'm losing my vision. You're losing your looks. And the music plays better, plays sweet. You let your head down. You roll up your seat and you crawl to the bed, but you stop at its feet. And the night portrays us, the moon betrays us, and the dark uncovers us. And under the covers, lying second-hand lovers tonight. Something about my voice reminds you of something I used to say, you used to love. Dla Państwa Olen Levy, czyli izraelski Krzysztof Kiliański. Jeśli ktoś uważa, że to jest niewłaściwe, że oddaję antenę altyście z Izraela akurat teraz, to proszę wybaczyć, ale ja uważam, że muzyka to dźwięki. A dźwięki narodowości nie mają i nie są odpowiedzialne za dramaty, klęski i koszmary, w tym wojenne. Ja w ogóle jestem zwolennikiem oddzielania sztuki od reszty. Od reszty ludzkiego dzieła, bo oddzielając można mieć złudzenia, pożyteczne złudzenia co do natury człowieka. Dlatego przed chwilą Oren Levy i Second Hand Lovers z ultra wybitnej płyty Bedroom Crimes z 2017 roku. Ja nie wiem, o co chodzi z tym, że jak singer-songwriter to od razu romanse i nałogi. Ale zamykający afrogodzinę z muzyką autorską twórca także się wpisuje w ten stereotyp. Jego największy przebój, którego za chwilę posłuchamy, traktuje o rozczuleniu pod wpływem, o podwyższonym entuzjazmie wobec adresatki i o naganach, jakie dostaje podmiot, a waży je sobie lekce. Ce que t'es belle quand j'ai bu. Je regrette de n'avoir pas fait d'autres abus. Tellement t'es belle quand je vois ce que t'es belle quand j'ai bu. Je regrette de n'avoir pas fait d'autres abus. Tellement t'es belle quand je vois les gens qui s'occupaient de la santé publique ont crié au scandale quand je leur ai dit ça. Je les invitais donc à venir très vite participer à cette expérience avec moi. Une fois que nous eûmes effacé toute forme de modération, nous fûmes en émoi de constater qu'au lieu de ces vilaines formes étaient nées les courbures les plus belles qui soient. Et les apothicaires ont repris tous en cœur ce qu'elle est belle quand t'as bu, ce que t'es belle quand on boit, ce que t'es belle quand j'ai bu. Je regrette de n'avoir pas fait d'autres abus, tellement t'es belle quand je bois. Et ce dont la morale était plutôt statique m'ont dit qu'on ne pouvait traiter l'autre comme ça. Je les invitais donc à venir sans réplique participer à cette expérience avec moi. Une fois envolés les préceptes énormes qui dictaient nos conduites, nous fûmes sans émoi de constater qu'au lieu de ce visage morne était née la figure la plus douce qui soit. Et les gens pleins d'éthique ont repris plein d'émoi ce qu'elle est belle quand t'as vu, ce que t'es belle quand on boit, ce que t'es belle quand j'ai bu. Je regrette de n'avoir pas fait d'autres abus, tellement t'es belle quand je vois. Et ceux qui s'occupaient du savoir esthétique, ceux qui se demandaient au fait le beau c'est quoi, m'ont dit que la beauté n'est jamais éthylique. Mais venez donc tenter l'expérience avec moi. Une fois envolée toute définition de ce qu'est la beauté, nous fûmes sans émoi de voir que tu avais plein de conversations et même des plus enrichissantes qui soient. Et les intellectuels ont repris dans la joie ce qu'elle est belle quand t'as vu, ce que t'es belle quand on voit. Et les gens pleins d'éthique, et les intellectuels, et les femmes activistes, et puis même ton frère, et le frère de ton cousin, entonnèrent dans le cœur ce merveilleux refrain. Ce que t'es belle quand j'ai bu, je regrette de n'avoir pas fait d'autres abus, tellement t'es belle quand je vois. Ce que t'es belle quand j'ai bu, je regrette de n'avoir pas fait d'autres abus, tellement t'es belle quand je vois. Ce que t'es belle quand j'ai bu. Może ktoś zauważył, że za każdym razem zdradzałem autora po pierwszym utworze, a jego narodowość dopiero po drugim. No tutaj to było bezcelowe, bo ona się zdradziła sama. Alexis Ashka oczywiście jest Francuzem. A czemu ja się nie urodziłem Francuzem? Szkoda. To był chyba jedyny jego hit. Que t'es belle quand j'ai bu, czyli jakaż jesteś piękna, kiedy ja jestem zalany. No i być może właśnie nieumiarkowanie w zalewaniu doprowadziło do tego, że przez kilkanaście lat kariery głos Alexisa Alexiego obniżył się o jakąś oktawę, co za chwilę nam udowodni utwór Abelard. A ja się już z Państwem żegnam. Za tydzień znów tylko muzyka i komentarz, ładne tylko. Ale zapewniam, że ta norma długo nie potrwa, że niebawem znów wymyślę coś nienormalnego, a może nawet niemoralnego. Do usłyszenia. Katarzyna First-Wojtkowska zza panelu i Michał Afro-Hoffmann zza buły. Mon oncle Abelard m'avait dit. Mon oncle Abelard m'avait dit. Rien n'est plus beau sur terre. terre dans le ciel. Rien n'est plus beau qu'une nuée d'abeilles. Quand il m'emmenait avec lui, quand il m'emmenait avec lui, dans son royaume où trônait une reine, mère de milliers et de milliers d'abeilles. Dans les ruches, on entend le balai des ouvrières qui travaillent, travaillent à faire la royale gelée. Vaille que vaille, vaille que vaille. Mon oncle Abélard m'avait dit, mon oncle Abélard m'avait dit, rien n'est plus doux dans les choses éternelles, rien n'est plus doux que le parfum du miel. Un enfumoir pour les disperser, sans leur faire mal, sans leur faire mal. Recueillir tout le miel amassé, vaille que vaille, vaille que vaille. Mon oncle Abélard m'avait dit, mon oncle Abélard m'avait dit, un jour petit, tu t'occuperas d'elle, ce sera toi le roi de mes abeilles. Si tu y mets patience et minutie, si tu y mets beaucoup d'amour aussi, alors petit, quand tu seras un homme, je te confierai les clés du royaume. Abélard est parti, mon oncle Abélard est parti, s'en est allé dans les cieux vers le ciel, entouré par une nuée d'abeilles. Et je reste seul aujourd'hui, et je reste seul aujourd'hui, mes ruches vides. Et mon cœur sans soleil, mes ruches vides et mon cœur sans sommeil. Zapraszamy do reklamy.